ذکر قرآن کی. اسی طرح جو ہے جنت جو ہے میں جو سب سے بڑی نعمت مومنوں کو ملنے والی ہے, میں ان دو نعمتوں کی طرف آ رہا ہوں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف آ رہا ہوں. اللہ نے جو سب سے بڑی دو نعمتیں جنت میں رکھی ہے سب نعمتوں کے علاوہ, ابھی میں نے جنتوں کے جانوروں کا تذکرہ نہیں کیا, ابھی میں نے جنتوں کی اور بہت سی نعمتیں جو میں کر بھی نہیں سکتا تھا اس تھوڑے سے وقت میں, لہٰذا میں نے ابھی چھوڑ دیا. جیسے آپ نے فرمایا بکری جنت کا جانور ہے, بہرحال اور جنت میں انسان کھیتی کرے گا, اس کی کھیتی باڑی ہوں گی اور بھی کہیں بہرحال, لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں سفر کو. مسلم کی روایت ہے جنت میں ایک انسان جائیں گا اور کہیں گا اللہ مجھے کھیتی کرنا, اللہ کہے گا کیا ضرورت کیا ہے تجھے, انہیں مجھے کھیتی کرنا ہے, تو خالی ہوں گے رکامے ہوں گے تو کچھ نہ کچھ کام چاہیے, میں کھیتی کرنا پڑا, ٹھیک ہے جاؤ کھیتی باڑی کرو, اور وہ کھیتی باڑی کریں گا, ہل جوتیں گا اور جانور چلائیں گا, سمجھ رہے ہیں. حالانکہ ضرورت نہیں ہوں گے لیکن کہیں گا اللہ ہر بات مانے گا, کھیتی کرنا تو کھیتی کرو جاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. اندازہ لگائی تو بہت ہے لیکن بہرحال وقت نہیں کہ تمام نعمتوں کو رکھو, یہ لا تعداد ان گنت ہے, جو سمجھائے گی اور جو نہیں سمجھ سکتے وہ تبھی چھوڑ دیجیے. بہرحال جنت میں جو عظیم دو نعمتیں ملیں یہ سب کے علاوہ وہ رکھ رہا ہوں, بس ان دو نعمتوں کو یاد رکھیے, شاید یہ نعمتیں سمجھ جائے تو باقی سب پھیکی پڑ جائیں گی. اب جو رکھوں گا پہلی نعمت جو جنتیوں کو ملیں گی, جو عظیم نعمت میں فرسٹ ہے, فرسٹ کے مطلب سیکنڈ نمبر کی ہے, اس میں فرسٹ رکھ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہوں گا, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کپڑے دیں گا, یہ ہوں گا, فلاں ہوں گا, گاڑیاں جو کچھ ہے وہ سب ایک طرف ہے, اللہ ان سے راضی ہوں گا. یہ دو نعمتوں میں سے جو عظیم ملیں گے اس میں سے پہلی ہے, فرسٹ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اور اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ توبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 72 میں یوں فرمایا, ورضوان من اللہ اکبر وذلک فوز العظیم, اللہ کی رضا یہ سب سے بڑی چیز ہے جو جنتیوں کو حاصل ہوں گی, اور یہ بہت بڑی کام ہے, یہ الٹیمیٹ سکسیز ہے تمہاری. جنت کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی دو ہے, اس میں ایک ہے اللہ کا ہم سے راضی ہو جانا, اور جنتی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں خود اپنی رضا کی خوشخبری سنائیں گا اور آگاہ کریں گا میں تم سے راضی ہوں, اور جنت میں اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گا. اس طرح سے حدیث کے الفاظ ہے, یہ مسلم کی روایت ہے, ابو سعید خدری اس کی راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اللہ تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائیں گا, اے جنتی لوگوں بات کریں گا, ورز کریں گے, اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں تیرے جناب میں اور تیری اطاعت میں, بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا, کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے, ورز کریں گے, اے ہمارے رب ہم راضی کیوں نہ ہوں گے, تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کر دیا جو اپنی مخلوق میں سے اور کسی کو تو نے عطا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گا اور کہیں گا, تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ عطا کروں؟ وہ کہیں گے, جنتی عرض کریں گے, اللہ اس سے زیادہ بہتر اور کیا ہو سکتا ہے, تو نے سب کچھ ہمیں دے دیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گا, میں تمہیں اپنی رضامندی سے جو ہے اس کی آگاہی کرتا ہوں, آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا, میں تم کو آگاہ کرتا ہوں کہ میں سب سے بڑی نعمت تمہیں بتا رہا ہوں, میں تم سے اب راضی ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک تھی. اگلی نعمت دیکھیے اللہ کی, جو سب سے بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہوں گی بہرحال, اور جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب ہوں گا, دونوں ایک ساتھ ہے, جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت, جہنمیوں کے لیے سب سے بڑا عذاب. یاد رکھیے ایک ہی نعمت ہے, ایک کے لیے سب سے بڑی نعمت, دوسرے کے لیے سب سے بڑا عذاب. بہرحال چونکہ عذاب کا تذکرہ میں آج نہیں کروں گا, جہنم کا بیان میں رکھوں گا اس بات کو. اللہ رب العزت جو قرآن فرماتا ہے وہ یہ ہے, جو اللہ رب العزت جو ہے سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 اور اس کی آیت نمبر 22 اور 23 میں فرماتا ہے, کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, یہ سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو مومنوں کو ملیں گی, اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں. سب سے عظیم نعمت جو ابن آدم کو جنت میں حاصل ہوں گی وہ اللہ کا دیدار ہے, اور سب سے بڑے عذاب جس سے جہنم میں گزریں گے وہ اپنے رب کو کبھی نہیں دیکھ پائیں گے, کبھی نہیں دیکھ پائیں گے. اور سب سے بڑی نعمت اللہ جو جنتیوں کو دیں گا وہ اپنا دیدار ہے, یاد رکھیے سب سے بڑی نعمت, اس سے بڑی یاد رکھیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, جنت میں جنتی لوگ اس قدر واضح طور پر اپنے رب کو دیکھیں گے, دیدار کریں گے, جس طرح 14ویں کے چاند کو تم دنیا میں دیکھتے ہو, جس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی مشقت محسوس نہیں. حدیث کے الفاظ صحیح مسلم کی ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے راوی کہتے ہیں, لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا قیامت کے روز ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا تم 14ویں کے چاند دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا بالکل نہیں. کہا کیا تم دن میں جب بادل نہ ہو تو کیا سورج کو دیکھنے میں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کہا بالکل نہیں. تو عرض کیا نہیں, تو آپ نے ارشاد فرمایا, پھر اسی طرح بغیر کسی مشقت کے تم قیامت کے روز اپنے رب کو دیکھو گے. ये सबसे अजीम नेमत है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों को अता करेगा। और सबसे बड़ा अजाब यही है जहन्नुमियों के लिए कि उनके रब को वो कभी नहीं देख पाएंगे। अजाब तो वो अलग ही चीज़ है, लेकिन जिसने उन्हें बनाया अपने खालिक के दीदार से हमेशा के लिए महरूम हो जाएंगे। आगे आइए, अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है, सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु के रावी, वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में चले जाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएंगे, तुम्हें कोई और चीज़ चाहिए मुझसे? वो अर्ज़ करेंगे, या अल्लाह, क्या तूने हमारे चेहरे को रोशन नहीं कर दिया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया? क्या तूने हमें आँख से नजात नहीं दिलाई? फिर अचानक जन्नतियों और अल्लाह के दरमियान से पर्दा जो था वो हट जाएगा, वो हटा दिया जाएगा, पर्दा उठ जाएगा और जन्नती अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। और आपने फरमाया, देखना हर इस चीज़ से ज़्यादा, और देखेंगे और अपने रब को देखना जन्नतियों को जन्नत की हर नेमत से ज़्यादा महबूब होगा। सबसे अजीम नेमत याद रखिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नतियों को दी होंगी। दो नेमतें याद रखिए, एक रज़ा और एक दीदार। बस इसके लिए इंसान को कोशिश करना है कि अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और उसका दीदार मैं आखिरत में कर लूँ, ख़त्म। बाकी चीज़ें फिर मिल जाएंगी ऑटोमेटिक, वो उसका पार्ट है। और रब का दीदार जन्नतियों को जन्नत की नेमत से ज़्यादा पसंद होगा, इसलिए कि सबसे अल्टीमेट सक्सेस है उनके लिए कि किसने उन्हें बनाया उसको वो देख ले। एक आदमी है जो आपको तनख्वाह देता है, आप उसके नौकर हैं, आपने कभी नहीं देखा, आप सोचते हैं काश मेरे बॉस को जो वहाँ बैठा है कभी देख लूँ, है ना। उसी तरह खालिक कायनात को वही लोग देख पाएंगे जिसने ज़िंदगी में ऐसे आमाल किए जिसकी बुनियाद पे उनके रब ने उन्हें माफ़ किया, उन्हें बख्श दिया और उन्हें जन्नतों में डाला और उसके बाद उनसे राज़ी हुआ और उनको अपना दीदार देगा। आखिरी